نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يهانسي بنی اسرائیل پر انعامات اور احسانات کی تفصیل شروع ہوتی ہے یہ 62 نمبر آیت تک اللہ سبحانہ وتعالی نے 10 انعامات کا تذکرہ کیا ہے اور 2 عذابوں کا ذکر ہے اور آخر میں 62 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کرنے کی طرف دعوت دی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کریں اس وقت کو جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون فرعون اور اس کے قوم کی شر سے یسومونکم پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیویوں کو زندہ چھوڑتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی بَلَاءٌ عَظِيمٌ مِّن رَبِّكُمْ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیمٌ یہ بلاؤں کی صفت ہے اور یاد کریں اس ٹائم کو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے آل فرعون آل یہ کسی شخص کی ماتحت افراد اور اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں متبعین ان کو آل کہا جاتا ہے اور آل میں اصول یہ ہے کہ اس حکم میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں داخل ہوتا ہے مثلا آل مضاف اور فرعون مضاف الیہ ہے تو جہاں پہ بھی آل کا لفظ آ جائے تو اس کی اضافت ہوتی ہے جیسے آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اب آل مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے تو یہ آل کا لفظ یہ اس کی حکم میں مضاف مضاف الیہ دونوں داخل ہوتا ہے اور آل سے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ آل یہ استعمال ہوتا ہے اشراف لوگوں کے لیے عزت مند لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چاہے وہ عزت اسلام میں ہو یا وہ شخص کفر میں عزت مند ہو یعنی اس کے ایک شرافت ہو تو اس کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے حقیر لوگوں کے لیے آل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اہل تو آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم اور اس کے متبعین، وہ لوگ جو اس کے دین پر تھے، اس کے مذہب کو مانتے تھے، وہ مراد ہے. آل سے مراد رشتہ دار نہیں ہے. اگر آل کا اطلاق صرف رشتہ داروں پر ہوتا ہو تو لَصَلَّ الْمُصَلِّ عَلَى طَاغِ أَبِي لَهَبْ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درود بھیجتے ہیں تو پھر ابو لہب طاغی پر بھی درود بھیجتے ہوں گے. اس لیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر بھی اللہ رحمتیں نازل فرما، تو پھر مطلب یہ کہ ابو لہب پر بھی درود بھیجتے ہیں. وہ آپ کا چچا تھا وہ. تو یہ دلیل ہے کہ آل سے مراد متبعین ہے، ماننے والے. تو آل محمد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو. اور آپ کے رشتہ داروں میں سے وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور جو ایمان نہیں رکھتے تھے وہ آل میں داخل نہیں ہے. تو آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کی متبعین اور ما تحت افراد. فرعون یہ اس حاکم کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر کا حاکم، یا پھر یہ لقب ہے مصر کے تمام حکام کا. مصر میں جو بھی حاکم ہوتا، بادشاہ ہوتا، تو اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. پچھلے زمانوں میں، گزشتہ زمانوں میں، جس طرح کی یمن کی حکام کا لقب تبع ہوا کرتا تھا، تبع، روم کی حکام کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، فارس اور ایران کی حکام کا نام کسرا ہوا کرتا تھا، حبشہ کی حکام کا نام نجاشی ہوا کرتا تھا. تو یہ فرعون لقب ہے اس بادشاہ کا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یعنی دو موقف ہے اہل علم کا، ایک تو یہ کہ اس کا نام ہے، دوسرا یہ کہ لقب ہے. یہی لقب والا جو قول ہے زیادہ مشہور ہے، اور کثرت سے کتب تفسیر میں مفسرین اسی کو ذکر کرتے ہیں. اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا، ولید ابن مصعب ابن ریان. یہ ایک ظالم حاکم گزر چکا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث، اس کی عمر 450 سال اس کی عمر تھی، اور اتنی لمبی عمر میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، جسمانی کوئی ادنا تکلیف نہیں پہنچی تھی، جس کی وجہ سے یہ کبر میں آیا تھا، اور تکبر کی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ نہ ربکم الاعلی. یہ کافر تھا. اس فرعون کے عقیدے کے متعلق دو موقف ہے اہل علم کا، کہ یہ دہری معطلہ کافر تھا یا پھر مشرک کافر تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرعون دہری معطلہ کافر تھا. دہری اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی وجود کا انکار کرتا ہے، کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. اس قسم کے کفار کو دہریہ کفار کہا جاتا ہے، ان کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے. معطلہ تعطل سی ہے، چھٹی دینے کو کہا جاتا ہے، کہ ہر چیز کی چھٹی کراتے ہیں کہ نہ اللہ ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا موقف یہ کہ یہ دہریہ کافر نہیں تھا، مشرک کافر تھا. یہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن کبر کی وجہ سے خود بھی الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، قرآن میں ہے یہ بظاہر تو انکار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یقین ہے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے بارے میں یقین ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت دیتے تھے؟ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے متعلق ان کے دلوں میں یقین تھا اور بظاہر انکار کرتے تھے. تو آیا دلیل ہے کہ یہ تھا کافر مگر مشرک، اللہ کو مانتا تھا لیکن کبر کی وجہ سے رب ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا. آل فرعون، یہ فرعون کافر ہی تھا اور کافر ہی مرا ہے. کفر کی موت آئی تھی اس کو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کافر نہیں تھا بلکہ یہ توحید میں انتہا کو پہنچ چکا تھا، بہت بڑا موحد تھا، جیسے کہ ابن عربی زندیق کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فرعون کافر نہیں تھا، یہ توحید کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن اس کو جو سزا ملی تھی اس لیے ملی تھی کہ اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان تفریق کیا، فرق بیان کیا. اس نے کہا نا ربکم الاعلی، اگر اعلیٰ کا لفظ نہ کہتا تو یہ پھر بچ جاتا، صرف انا ربکم اگر کہتا تو ٹھیک تھا، اس لیے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہوتا ہے. لیکن جب اس نے اعلیٰ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو اس اعلیٰ کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے. یہ ابن عربی زندگی کا عقیدہ ہے اور یہ بہت سارے ان صوفیوں کا عقیدہ ہے اس امت میں جن کو لوگ صوفیہ کرام کہتے ہیں اور ان کو اولیاء کا لقب دیتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کافر نہیں تھا بلکہ توحید میں انتہا کو پہنچ چکا تھا، والعیاذ باللہ. یہ سے کہنے والے لوگ خود فرعون کی نسل میں سے ہیں، بنص القرآن یہ کافر ہے. سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے صراحتاً اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں بنی اسرائیل کی الہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اللہ نے فرمایا کہ الان وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتے ہو اور ابھی تک کفر کرتا رہا. وکنت من المفسدین، تم تو مفسد ہو. تو یہ ابن عربی کافر جس نے فرعون کو مسلمان کہا ہے، یہ حاجی امداد اللہ مکی صاحب ان کو اپنی کتاب میں شیخ اکبر کا لقب دیتے ہیں اس کافر کو، کہ بہت بڑے شیخ تھے. ابن عربی کافر کو امداد اللہ مکی اپنی کتابوں میں شیخ اکبر کا لقب دیتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ لوگ خود عقیدے کے بارے میں پیدل تھے، قرآن و سنت سے دور تھے. فرعون اگر کافر نہ ہو تو پھر آدم علیہ السلام کے اولاد میں کوئی کافر گزرا نہیں ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، یہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب. برا عذاب کیا تھا؟ اس کی تفسیر اللہ نے خود کیا کہ يَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے بری طرح. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتے تھے. استحیاء، اس کی دو تفسیر ہے، ایک تو یہ حیا سے ماخوذ ہے، حیا سے ماخوذ ہے. تو يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، بے حیا بناتے تھے تمہاری بیویوں کو، تمہاری خواتین میں بے حیائی پلاتے تھے. اور دوسرا استحیاء حیات سے ماخوذ، حیات اس حیا کے آخر میں چوٹی تا لگائیں تو حیات بنتی ہے، حیات سے ماخوذ ہے زندہ رکھتے تھے. دونوں تفسیر درست ہے، بے حیائی بھی پلاتے تھے اس لیے کہ خواتین کے حمل کو چیک کرتے تھے، کہ کس کی بیوی حاملہ ہوئی ہے، پھر اس کی حمل کی ولادت کا انتظار کرتے تھے، تو ایک اجنبی مرد کا آنا اور کسی عورت کے پیٹ کو ہاتھ لگانا یہ بے حیائی ہے. یا اسی طرح اگر ان کی دیا وغیرہ آتی تھی پھر بھی ہمیشہ ان کو رپورٹ دینا کہ فلاں کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے اور وہ 3 مہینے کا حاملہ ہے، اس کے حمل کی جو نا وہ اس کے حمل کو 5 مہینہ ہوا ہے، اس کا 6ٹا مہینہ ہے، یہ بھی ایک طرح بے حیائی ہے. اور اسی طرح جب یہ بچوں کو بیٹوں کو ذبح کرتے تھے تو جو بوڑھے تھے تو ان کی طبعی موت آتی تھی اور بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو خواتین کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور یہ خواتین کی تعداد کا بڑھنا ہی خود بے حیائی کا سبب ہے. جس طرح کی اس امت میں بھی جیسے آج کل خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے مقابل میں 50 خواتین ہوں گی، تو اس سے تو بے حیائی پھیلتی ہے معاشرے میں. تو یہ بے حیائی کی تفسیر بھی درست ہے اس موقع پر. اور یستحیون زندہ چھوڑتے تھے یہ بھی درست ہے تفسیر، یہ زیادہ مشہور ہے. اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ذبح کرتے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو، اس کے بارے میں 3 موقف ہے اہل علم کا. کتب تفسیر میں آپ 3 طرح کے اقوال پڑھیں گے. ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ روشن ہوتی ہے اور وہ آگ مصر کی طرف آتی ہے اور قبطیوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہیں کہتی، ان کو نجات ملتی ہے. تو اس نے اپنے خواب اپنے کاہنوں کو نجومیوں کو سنایا، تو کاہن اور نجومی نے تعبیر کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر تمہاری سلطنت کا زوال ہے، اس کے ہاتھ پر تمہاری سلطنت کا زوال ہے، وہ تمہاری سلطنت اور بادشاہت کی زوال کا سبب بنے گا. اس لیے پھر یہ اعلان طے کی بنایا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کی بچوں کو ذبح کر دینے چاہیے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے. یہ کتنی ظالم ہے، اس دور میں بھی یہ ظلامت ہے اور اس دور کے کفار اور ظالم لوگ بھی اسی فرعون کی نسل میں سے ہے کہ اپنی عارضی قدرت کو بچانے کے لیے لاکھوں معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے. دوسرا قول یہ ہے، دوسرا موقف کہ خواب تو نہیں دیکھا تھا فرعون نے لیکن بنی اسرائیل کی نسل دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر فرعون کو خوف لاحق ہوا کہ ان کی تعداد قبطیوں سے زیادہ ہوتی جائے گی، تو ان کے پاس قوت آئے گی تو یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گی اور ہماری یہ سلطنت اور یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کا ابھی سے کچھ نہ کچھ تدارک کرنے چاہیے. تو اس کا تدارک کیا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیں، یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول جس کی کچھ سند بھی ملتی ہے، اس کو ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے. پہلے جو 2 قول ہے یہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے، تیسرا جو قول ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، سند اس کی درست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ سارہ کے ساتھ گزر رہے تھے مصر سے، تو مصر کی اس دور میں جو بادشاہ تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا اور سارہ کو لے کر گیا اپنے گھر میں، تو 2-3 بار حملہ کیا برائی کرنے کی نیت سے لیکن وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. اللہ نے اپنی نبی کی عزت کی حفاظت کی تو بالآخرہ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جنی ہے جس کو تم میرے پاس لے کر آئے ہو, یہ عورت نہیں ہے کوئی جنی ہے. تو نکال دیا وہاں سے سارے کو, لیکن سارے کو دکھ پہنچا تھا, غم پہنچا تھا, انتہائی غمگین ہوئی تھی اس بات پر. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو تسلی دینے کے لیے اس کو کہا کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ, ہمارے اولاد میں سے ایسا شخص آئے گا کہ یہ مصر کی حکومت اس کو ملے گی, ہمارے اولاد میں سے ایسا شخص بھی آئے گا جو اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوگا اور ان کی سلطنت اور حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشنگوئی تھی کہ پھر وہی بات ان کی اولاد تک پہنچی تھی, نسل در نسل یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی تھی, اور جب یہ بات زیادہ مشہور ہوئی تو یہ بات فرعون تک بھی پہنچی تھی کہ ابراہیم نے کوئی ایسی پیشنگوئی کی تھی کہ اس کے اولاد میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوگا اور قبطیوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی. تو اس بات یہ بات پہنچنے کے بعد پھر فرعون نے منصوبہ بنایا کہ بچوں کو, بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دینے چاہیے. پھر جب ذبح کرنا شروع کیا تو قبطی کہنے لگے فرعون سے, دو خاندان ہی تھے یہاں پہ, قبطی فرعون کا خاندان اور بنی اسرائیل, تو یہ قبطی کہنے لگے کہ اس طرح اگر کریں گے تو بنی اسرائیل کے جو بوڑھے ہیں وہ تو طبعی موت مر جائیں گے اور ان کے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے, تو پھر یہ مزدور محنت کون کرے گا, مزدوری اور محنت کون کرے گا, تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا, یہ مشقت جو ہم نے ابھی ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے تو یہ مشقت پھر ہمیں خود اٹھانی پڑتی ہے, اس لیے اس کا اور بھی کوئی حل سوچنی چاہیے. تو فرعون نے کہا پھر ایک سال ہونے والے بچوں کو ذبح کریں اور پھر آئندہ سال چھوڑ دیں, ایک ایک سال وقفہ درمیان میں چھوڑ دیں. تو جس سال ذبح نہ کرنے کا حکم تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جس سال میں ذبح کرنے کا حکم تھا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینے تک ان کی ماں وہ چھپاتی رہی, اور اس کے بعد پھر تابوت بنا کر اللہ رب العزت نے الہام کیا تو تابوت بنایا, پھر اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور پھر ان کو نہر کے اندر پھینک دیا کہ وہ پھر سیدھا فرعون کے گھر کی طرف لے کر گیا پانی, تو پھر فرعون کے گھر اور محل میں اس کی باڈی گارڈ وغیرہ نے تابوت باہر نکالا تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے. قصہ مشہور اور معروف ہے, سورۃ قصص وغیرہ میں وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ وہ پس منظر ہے بنی اسرائیل کی, تاریخی تھوڑی سی پس منظر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب غلام کی شکل میں ان کو فروخت کیا گیا, جو پورا واقعہ سورۃ یوسف میں ہے, پھر جب ان کی براءت ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ وزیر خزانہ بنتے, تو وزیر خزانہ بننے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے یعقوب اور اپنے خاندان کو دعوت دیتے ہیں مصر کی طرف آنے کا, یہ لوگ آتے ہیں مصر میں, تو عزیز مصر کے حکم پر مصر کی ایک انتہائی زرخیز زمین ان کو دی جاتی ہے, وہاں پہ یہ لوگ آباد ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اور عزیز مصر کی وفات کے بعد ان کی تعداد تو کافی ہو گئی تھی لیکن ان کی وہ اوقات نہیں رہی تھی جو موسیٰ اور جو یوسف اور عزیز مصر کے زمانے میں تھی, ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تھی. تو پھر اس کی ان کی وفات کے بعد آنے والے جو وہاں پہ حکام تھے کچھ نہ کچھ ظلم کرتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں. جب اس فرعون ظالم کا زمانہ آیا تو اس نے بس اس کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا. یوں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, ہند کے ایک گمراہ اور زندیق انسان نے لکھا ہے کہ فرعون انتہائی جاہل انسان تھا, اس نے دہشت گردی پھیلائی ہے. آسان طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو اپنے غلام بنانے کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ فرعون اپنی دینی اپنا تعلیمی ادارہ کھولتے مصر میں, وہاں پہ اپنا نصاب بنایا ہوا نصاب پیش کرتا, اور اپنی دین اور اپنی مذہب اور اپنی فکر کے مطابق کتابیں بناتا لکھتا اور پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو انہی اداروں سے تعلیم دلواتا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل ایسی ذہنی طور پر فرعون کے غلام بنتے جو کل زندگی اس کی غلامی کرتے تھے. جب ان کی اس کو جنگی فکری کہتے ہیں, جب ان کے ذہنوں کو اغوا کرتا, گمراہی پلاتا اور اپنی فکر کے مطابق ان کی تربیت کرتا, تو پھر ان سے کوئی ڈر نہیں تھا فرعون کو اور قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس بات کی سمجھ فرعون کو نہیں تھی, لیکن فرعون کی نسل کو ابھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس دور میں یہ موجودہ کفار یہود اور نصارہ یہی کام کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ذہن کو اغوا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عقیدہ کو مار دیتے ہیں. تو جسمانی موت سی جو بری موت ہے وہ معنوی موت ہے, عقیدے کی موت ہے. جب کسی قوم کا عقیدہ مر جائے اور عقیدے کی موت ان کے اوپر آ جائے اور ان کی فکر کو مار دیا جائے, پھر وہ زندہ تو ہے لیکن مردے کے حکم میں ہے. جس طرح کہ آج کل کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, انتہائی مرعوبیت مسلمانوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے, کفار سے مرعوبیت. وفی ذالکم بلاءٌ, وفی ذالکم, یہ کم اشارہ اس نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح اس عذاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے. وفی ذالکم بلاءٌ, اگر کم اس کو آپ اشارہ لیں گے نجات کی طرف, تو پھر بلاءٌ کی تفسیر ہوگی احسان. بلا انعام اور احسان کو بھی کہا جاتا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اس نجات میں بہت بڑا احسان تھا, بلاء عظیم, بہت بڑا احسان تھا, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اگر کم اشارہ لیں گے اس قتل اور ذبح کی طرف, تو پھر ترجمہ ہوگا آزمائش, بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے. اشارہ ہے کہ جو ظلم فرعون بھی کرتا تھا یہ بھی اللہ رب العزت کے ارادے سے باہر نہیں تھا, یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی تمہارے اوپر. تو دلیل ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے کے تحت ہوتا ہے, اور ان کی کسی کمی اور ان کی کسی جو ہے نا وہ بدبختی کی وجہ سے اللہ رب العزت کفار کو مسلط کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ نجات, دشمن کے ظلم سے نجات بہت بڑا احسان ہے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کا ہمیشہ یہی مشن ہے مسلمانوں کو بری طرح عذاب دینا. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ معصوم بچوں کو ذبح کرنا اور خواتین میں بے حیائی پلانا اور ان کو عریان بنا کر سڑکوں میں نکالنا, یہ فرعون کی سنت ہے, سنت سیاح فرعون کی ہے. تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی انہی فرعون کی نسل کی طرف سے ہو رہا ہے, معصوم بچوں کو ذبح کرنا, خواتین کے ساتھ بے حیائی کرنا, ان کو عریان بنا کر بے حیائی کی طرف دعوت دے کر سڑکوں میں نکالنا, یہ فرعون کی سنت ہے. تو جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ فرعونی ہے, قیامت کے دن ان کو فرعون کے صف میں اٹھایا جائے گا. وفی ذالکم بلاءٌ, یہ فائدہ ہے اس میں کہ کفار کا تسلط مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, اور اس آزمائش سے نجات پانے کا طریقہ رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع, والاقبال علی دین اللہ, اللہ کی دین کی طرف رجوع ہے, صحیح دین کی تمسک, صحیح دین کی پابندی, یہ اس آزمائش سے بچنے کا سبب اور طریقہ ہے. یہ پہلا انعام تھا. دوسرا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے تمہاری سبب سے پار دیا ہے بحر کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, نجات دی ہم نے تمہیں, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور غرق کیا فرعون اور اس کے متبعین کو پانی میں, وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اس حال میں کہ تم ان کی طرف دیکھ رہے تھے, تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام واپسی میں مدین سے جب واپس آتے ہیں اور مصر میں دعوت شروع کرتے ہیں, تو فرعون سے کئی بار مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، گفتگو. فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، مقابلہ کرایا، سب جادوگر مسلمان ہوئے. فرعون کو شکست ہو گئی اس میدان میں. تو فرعون نے پھر دھمکی دی. اہل بدعت کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نارمل گفتگو ہے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی، تو پھر طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اپنی حکومت کا سہارا لیتے ہیں، حکام کا سہارا لیتے ہیں اور زور استعمال کرتے ہیں. تو عام جو منطق اور دلائل پیش کرنے کے میدان میں اس کو تو شکست ہو گئی، اس نے فوراً دھمکی دی اور اس کے جو اعضائے پارلیمنٹ تھے، مشاور وغیرہ، وہ بھی کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، اس پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دیں. موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دیں. تو اس نے جب یہ منصوبہ شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ڈرتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، صبر سے کام لو، یہ کچھ نہیں کر سکتا. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اس زمین کا وارث بناتا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور جو اچھا انجام ہے وہ متقین کا ہے. تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یہ سر انجام اس زمین کی حکومت تمہیں ملے گی. تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، واوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی، اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے ان بندوں کو لے کر کے آپ رات کے ٹائم نکل جائیں، ہجرت کریں، یہاں سے کفار کی سرزمین سے آپ ہجرت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل تک خفیہ بات پہنچا دی، اور تعداد ان کی 6 لاکھ افراد کے ساتھ رات کے کسی حصے میں موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں شام کی طرف. لیکن جو عام جو راستہ ہے مصر سے جو شام کی طرف جاتا ہے، اس راستے پر نہیں جاتے، اس لیے کہ وہاں پہ عام لوگوں کا مرور اور عبور رہتا تھا. ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کی انتہا ہوتی ہے بحر قلزم پر، اس دور میں اس کو بحر قلزم کہا کرتے تھے، اور تورات میں اس کا نام بحر صوف تھا، اور آج کل عرب اس کو بحر احمر کہتے ہیں. یہ وہ بحر ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان ہے. تو اس بحر کی طرف ہجرت کرتے ہیں. تو صبح ہوتی ہے، فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو سب نکل چکے ہیں یہاں سے. تو فرعون نے بھی فارسل فی المدائن حاشرین، مصر کے تمام شہروں میں پولیس بھیجتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے 11,000 فوجی لے کر کے ان کا پیچھے کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے بنی اسرائیل کا، اور کہتا ہے کہ نہا ولا لشرزمۃ قلیلون، ان کی تو تھوڑی سی تعداد ہے، ان کو ہم پکڑ لیں گے. اب جب فرعون بھی آیا تو بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھ کر کہ پہلے سے اتنے ڈرپوک تھے بنی اسرائیل، ڈرا ہوا تھا، ڈرے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، انما معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہیں اور وہ میری رہنمائی فرمائیں گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس پانی کو لاٹھی کے ساتھ ماریں، اپنی عصا کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اس بحر قلزم کے اندر 12 راستہ بنتا ہے، اور وہ پانی جس کی طبیعت ہے سیلان چلنا، وہ پانی کڑا ہو جاتا ہے. کالطود العظیم، قرآن میں ہے کہ پانی یوں کڑا ہوا تھا کہ یہ پہاڑوں کی شکل میں، پہاڑ کی طرح پانی کڑا ہوا. اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، تو ہر خاندان کے لیے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا. یہ سب کچھ فرعون کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل بحر سے باہر کو پار کرتے ہیں، اس طرف گزر جاتے ہیں. ان کے گزرنے کے بعد پانی پھر بھی اسی طرح کڑا ہے. فرعون اپنی تمام لشکر کے ساتھ باہر کے اندر اپنے گھوڑے داخل کرتے ہیں بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے. جیسے یہ مکمل کے مکمل باہر کے اندر آتے ہیں تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی چلنا شروع ہوا. تو اللہ نے 11 لاکھ اس کی فوجی اور اس فرعون خبیص کو اللہ نے مار دیا، مردار ہوا. بقیہ لوگوں کی ارشاد کو تو پانی لے کر گیا، لیکن فرعون کے جسم کو پانی نے باہر نکال دیا. فالیوم ننجیک بدنک لتکون لمن خلفک آیۃ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جسم کو ہم نجات دے دیں گی، تاکہ تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عبرت بن جائے. تو اللہ رب العزت کا نظام وہ چیز جس پر فرعون فخر کرتا تھا اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیا. فرعون کہا کرتا تھا کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا فَلَا تُبْصِرُونَ، یہ جو مصر کے نہریں ہیں یہ تو میرے گھر کے نیچے سے چلتی ہیں، یہ تو اس میں میری عزت ہے. اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یا جس کے محل کے نیچے نہریں بہتی ہو اور اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت ہو بہتر ہے، یا یہ موسیٰ حقیر انسان ولایاذ باللہ ولا یکاد یبین جو صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے. تو جس چیز پر فخر کرتا تھا اللہ نے اس کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیا، اور جس شخص کو یہ حقیر جانتا تھا اس شخص کو اللہ رب العزت نے اس مصر کی بادشاہت دے دی اور اس مصر کی حکومت دے دی. تو اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ ہمیشہ سپر پاور کا مقابلہ صفر پاور سے ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہلاک ہوا، یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ با ملابسہ بھی ہو سکتا ہے اور با سببیہ بھی، یعنی تمہاری سبب کی تمہاری خاطر تمہاری وجہ سے ہم نے اس بحر کو پاڑ دیا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور اس بحر سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے متبعین کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسا ظالم دشمن انسان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے منظر کو انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہا، اس سے اور بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل انتہائی ظالم اور ناقص قوم اور جاہل قوم ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام احسانات کو جھٹلاتا رہے تمام زندگی. اگر آپ پڑھیں گے 55 نمبر آیت میں کہ کس حد تک یہ متکبر اور ظالم ہے اور کس حد تک یہ ناسپاس اور ناشکر ہے. تو یہ دوسرا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے دشمن کی ہلاکت بہت بڑا احسان ہے، اور وہ بھی انسان کے آنکھوں کے سامنے ہو. ایک تو یہ کہ دشمن ہلاک ہوتا ہے، اس کے ہلاکت کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، صرف خبر سنتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے، اس کی ہلاکت کے منظر کو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، جب دشمن کی ہلاکت انسان کے ہاتھوں پر ہو یا انسان کے آنکھوں کے سامنے ہو تو اس سے انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے. تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور ان کے دلوں کو بھی، لیکن یہ ناسپاسی کرتے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور جب ہم نے میعاد مقرر کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلہ 40 راتوں کی میعاد، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود، من بعده موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طور کی طرف جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اب قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو گزر جاتے ہیں بحر قلزم، پار کر دیتے ہیں. اب بحر قلزم کی اس طرف صحرائی سینا ہے، اس کو میدانی تی بھی کہتے ہیں، میدانی تی صحرائی سینا بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ بنی اسرائیل آتے ہیں، تو اب 6 لاکھ افراد ہیں. اس سے پہلے تو صحیح اختیارات حاصل نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کی حکومت تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ گئی. اس سے پہلے تو احادیث کے ذریعے سے یہ لوگ گزارا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی تھی، وحی خفی احادیث کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتے تھے. اب ایک جامع قانون اور ایک جامع ضابطہ حیات کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اس مقصد کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا کہ آپ طور میں آ جائیں اور یہاں پہ 40 دن اور رات کا آپ اعتکاف کریں، یہاں پہ آپ انتظار کر لیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. قانون دینے کے لیے تاکہ بنی اسرائیل میں ایک نظام قائم کیا جائے, اور اللہ رب العزت کی قانون کی تنفیذ میں ہی ہر قوم کی سعادت جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے. تو اس قانون کے خاطر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا. یہاں پہ صرف انعامات کو ذکر کرنے کا ذکر کرنا مقصد ہے, اس لیے اللہ نے تفصیل ذکر نہیں کیا. تفصیل سورۃ اعراف میں آئے گا کہ اللہ نے شروع میں 30 راتوں کی میعاد مقرر کی تھی, اور پھر 10 دن اللہ نے اس میں 10 رات مزید اضافہ کیا, تو 40 دن اور رات موسیٰ علیہ السلام طور میں انتظار کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 40 رات کیوں انتظار کرتے تھے, حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. ویسی ایک ہی ہے کہ اب ایک بہت بڑی نعمت آنے والی تھی, تو اس نعمت کے لیے صحیح تیاری کرنے کی ضرورت تھی, تو وہ بشری جو قدرات وغیرہ انسان میں ہے ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی تھی. یہاں پہ مخلوق سے بالکل الگ تلگ ہو کر موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے رہے, اور اس میں بہت کمال حاصل کیا موسیٰ علیہ السلام نے. 40 دن اور رات عبادت کرنا بالکل مخلوق سے علیحدہ ہو کر کی اللہ رب العزت کے لیے خالص عبادت کرنا, اس سے بڑے فوائد ہے, اس کی بڑے فوائد ملتے ہیں انسان کو. باقی اس 40 عدد کی حکمت کو اللہ بہتر جانتا ہے. اسے 40 جو عدد ہے یہ خیر سے خالی نہیں ہے, جیسے کہ وہ حدیث جس کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کے رسول کی طرف, کہ ہم نے فرمایا کہ جو 40 دن تک اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے تو اس کی زبان پر حکمت کی چشمے جاری ہو جائیں گی. لیکن یہ علی تحقیق یہ مکحول کا قول ہے جو کہ تابعی ہے. حدیث میں یہ الفاظ ہے ترمذی کی روایت کہ جو 40 دن تک 5 نمازیں 40 دن تک 5 نمازیں یعنی جماعت کی 5 نمازیں مسجد میں ادا کیا کرے تکبیر اولا کے ساتھ, تو اللہ رب العزت اس بندے کو دو انعام دے دیں گے. پہلی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اس کو منافقت سے بری کر دیں گے, یہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا جو 40 دن تک 5 نمازیں جماعت میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے, بہت بڑی فضیلت ہے, ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے چاہیے. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ جہنم سے اس کو بری کر دیں گی. کتبت لہو براءتان, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, کہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کسی کام میں 40 دن مقرر کرے پھر اس کی پابندی کو ثواب سمجھ لے, اور اس میں کمی کرنے والے کو گناہگار تصور کرے, اور ان لوگوں کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھے جو اس 40 کی پابندی نہیں کرتے, یہ پھر بدعات کے زمرے میں ہیں. عدد مقرر کرنا انتظام کی خاطر, نظم قائم کرنے کی خاطر, یہ الگ چیز ہے. لیکن دن اور رات شب و روز کی کوئی عدد مقرر کرنا عبادت کی خاطر, یہ الگ چیز ہے. ہم اپنی طرف سے کسی بھی کچھ ایام کو کسی عبادت کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم اجر کا باعث کہیں, کہ مثلا کوئی 40 دن یہ کام کرتے رہے گا اپنی طرف سے کہیں, اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اس کو اتنا اجر ملے گا, اور اگر اس 40 دن میں کوئی کمی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. یہ پھر شریعت سازی ہے, ٹھیک نہیں ہے. اسی کہ ہماری بھائی تبلیغ میں جانے والے حضرات ان میں یہ غلطی ہے, اور یہ بات ہم کرتے ہیں اصلاح کے پیش نظر, خیر خواہی کے پیش نظر, کسی کی تحقیر اس میں غرض نہیں ہے. کہ 40 چلہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ چلہ لگانا ضروری ہے, اگر کسی نے چلہ نہیں لگایا تو تبلیغی جماعت کے ہاں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح جس نے 4 ماہ دورہ نہ کیا تبلیغ کا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ چلہ آپ نے کتنے نکالا ہے, 40 کا, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا, سال کا. اگر آپ کہیں کہ 40 کا بھی میں نے نکالا ہے, 4 مہینے کا بھی اور سال کا بھی, تو جو نا بڑے خوش بھی ہوں گی اور آپ کی عزت کرتے رہیں گے. اگر آپ نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں نکالا, بس میں نے کل عمر دین کو دی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں نہیں اسی بات نہیں بنتی, کچھ نہ کچھ نکالنے چاہیے آپ کو. یہ غلط طریقہ ہے. ایک انتظامی امور کے طور پر. انتظامی امور یہ کہ مثلا ہم شوال میں شروع کرتے ہیں اپنی کوئی کورس وغیرہ اور شعبان میں جا کر کے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. ہم ایک ایسی نظام قائم کرتے ہیں صرف نظم قائم کرنے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کمی بیشی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اسی طرح مثلا یہ ہمارے جو درس ہے 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے کو ختم ہوتا ہے, یہ جو ایک ہم نے ایک عادت مقرر کیا ہوا کئی گھنٹوں کا, یہ صرف ایک نظم قائم کرنے کے لیے ہے تاکہ پتہ ہو پڑھنے والا اور پڑھانے والوں کو, باقی اس کو ہم کوئی عبادت نہیں سمجھتے. تو عادت مقرر کرنا نظم اور نسق کی خاطر جائز ہے, لیکن عبادت کی خاطر اپنی طرف سے عادت معین کرنا یہ درست نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس 40 دن سے تبلیغی والا چلہ نکالنا یہ وہ تفسیر نہیں ہے جو فہم سلف کے مطابق ہے. اگر اس سے یہ بات نکلتی ہو تو پھر ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین اور ائمۃ الدین کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو لکھتا اپنی کتاب میں یا اس کی طرف اشارہ تو کرتا. تو الیاس, مولا الیاس صاحب سے پہلے کس نے بات کی نہیں, اس لیے بدعات ہے. 40 لیلہ ثم اتخذتم العجلہ, اتخاذ اس کو 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اس کے ایک مفعول ظاہر ہے العجل ہے اور دوسرا مفعول محذوف ہے وہ معبود ہے, اور اتخاذ یہاں پہ سیرہ کے معنی میں ہے. ثم اتخذتم العجلہ یعنی ثم سیرتم العجلہ, عجل بچڑے کو کہتے ہیں. تو تم نے بنایا بچڑے کو, کیا بنایا؟ وہ محذوف ہے, معبود بنایا, اس کی تم نے عبادت کرنا شروع کر دی. من بعد ہی ان من بعد ذهاب موسی الى الطور, موسی علیہ السلام کی طور کی طرف جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت تم نے شروع کر دی. وانتم ظالمون, اس حال میں کہ ظلم کرتے تھے تم اپنے اوپر. تو یہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے, تو بہت بڑا ظلم ہے. اور اس قوم کی ناسپاسی دیکھیں, ابھی ان کی نجات کو کچھ دین ہی ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ظالم دشمن کو ہلاک کر دیا, 11 لاکھ اس کے فوجی کو اللہ نے مار دیا ہے, اس کی ان کی آنکھوں کے سامنے. ابھی کچھ ہی مدت ہی گزری ہے, موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی طرف جاتے ہیں, ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بناتے ہیں کہ جو طبیعت کے لحاظ سے نرم ہے. موسیٰ علیہ السلام حدید المزاج, تیز مزاج رکھتے تھے, جلالی پیغمبر تھے, غصہ ان کو جلدی آتا تھا, البتہ حق کی خاطر, دین کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر نہیں, جلالی پیغمبر تھے. عمر میں ہارون علیہ السلام سے ان کی عمر کم ہے لیکن نبوت میں ان سے بڑے ہیں, اس لیے یہ بنی اسرائیل کے کبار انبیاء میں ان کی شمار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کا اپنا نائب بنایا علیہ السلام. ہارون علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن ان کی بات کو بنی اسرائیل نہیں مانتے تھے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے, ہارون علیہ السلام سے نہیں ڈرتے تھے. تو موسیٰ سامری, اس کا کل قصہ تفصیل کے ساتھ سورۃ طہٰ میں اس کا ذکر آئے گا. موسیٰ سامری نے بس وہ بنی اسرائیل نے جو زیورات لی تھی فرعون سے اور آل فرعون سے عاریتن, تو ان کو بس ایک بچڑے کی شکل میں بنایا اور اس کے اندر تھوڑی سی مٹی پھینکی کہ جس کی وجہ سے اس سے ایک آواز آتی تھی, جب ہوا چلتی تھی تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے اسے ایک آواز آتی تھی. ظاہر بات ہے آپ کوئی بھی چیز بنائیں, کوئی بھی مجسمہ, کہ اس کی دونوں طرف میں سوراخ ہو اور ہوا چلتی ہو تو جب ہوا اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے تو اسے ایک آواز تو آتی ہے. تو اتنی جاہل قوم ہے یہ کہ جیسے اسے آواز آنا شروع ہو گئی کہنے لگے بس یہی تو الہ ہے. موسیٰ سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود یہی ہے. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے ہیں اپنے رب کو ملنے کے لیے, فنسیہ, موسیٰ علیہ السلام بھول چکے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہوا ہے, بھول چکے ہیں, ان کا الہ یہاں پہ ہے لیکن ایسی غلطی کی بنیاد پر طور کی طرف جاتے ہیں. تو بس اس ظالم قوم نے اس کی عبادت شروع کر دی. عبادت کیا کرتے تھے؟ اس کی سجدے نہیں کرتے تھے, طواف کرتے تھے, اس کے ارد گرد گھومتے تھے, اشعار پڑھتے تھے, ڈول وغیرہ بجاتے تھے. یہ جو آج کل اس کو کیا کہتے ہیں, یہ قوالی, قوالی یہ اصل یہود کا بنی اسرائیل کی وہ طریقہ ہے جو اس امت کے مبتدعین کو ملا ہے. یہ قوالی, گانا بجانا, ڈول بجانا اور قبروں کے ارد گرد گھومنا, شعر و شاعری کرنا, یہ بنی اسرائیل کی وہ عبادت ہے جو بچڑے کے متعلق کرتے تھے. یہ یہ کام شروع کیا بنی اسرائیل نے, تو اللہ نے فرمایا کہ وانتم ظالمون, تم تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم اصل میں کمی کو کہا جاتا ہے. جیسے سورہ کاف میں ظلم اس لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے, کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. یہ دونوں جو باغ ہیں یہ مکمل پل دیتے ہیں, اپنے پل دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان سے. ولم تظلم منہ شیئا یعنی ولم تنقص منہ شیئا. تو اصل ظلم کمی کو کہتے ہیں. تو یہ انسان کہ جس میں توحید فطری عقیدہ ہے اور توحید کے ساتھ ہی انسان کی تکمیل ہوتی ہے, انسان کی انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. تو انسان جب توحید چھوڑ دے, شرک اختیار کر لے, تو اس نے اپنی انسانیت میں کمی پیدا کر دی ہے, اس نے اپنی شرافت اور کرامت میں کمی پیدا کیا ہے. یہ ظلم تھے جو تم اپنے اوپر کرتے تھے, اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے نہ امن ہے نہ ہدایت. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بہت بڑا ظلم ہے. پھر اللہ پر ظلم نہیں, اپنے اوپر ظلم ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت سے انسان محروم ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم. یہاں پہ صرف نعمتوں کو گیننا مقصود ہے, شروع میں نے کہا تھا, اس لیے تفصیل نہیں ہے. اس بات کی تفصیل صورت اعراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آتے ہیں, آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے تو بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. آتے ہی تورات کی تختیوں کو پھینکتے ہیں اور ہارون کی داڑھی سے پکڑ لیتے ہیں. جلالی پیغمبر تھے, حدید المزاج, کسی کا پرواہ نہیں کرتے تھے, داڑھی سے پکڑ لیا. تو ہارون علیہ السلام معذرت شروع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میری داڑھی چھوڑ دیں, پہلے تفتیش کر لیں, تحقیق کر لیں. میں نے تو ان لوگوں کو دعوت دی ہے لیکن یہ بات نہیں مانتے تھے, میرے اوپر غالب آئے تھے. بلکہ بنی اسرائیل نے تو ہارون علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا کہ اگر یہ ہمیں منع کرتے رہے گا اس بچڑے کی عبادت سے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو پھر داڑھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر قوم سے پوچھتے ہیں, پھر جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل وہاں پہ ہے. ثم عفونا عنکم, تمہاری اس شرک کرنے کے بعد ثم پھر عفونا عنکم, ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک, اس کے بعد. کس کے بعد؟ توبہ کرنے کے بعد یا اس شرک کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر لو. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں. من بعد ذالک, اس کے بعد. تو ذالک یہ کہ تم نے شرک کیا اور شرک کرنے کے بعد پھر تم سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا, تم نے توبہ کیا تو اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے کیوں معاف کر دیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر لو, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہ عذاب کا ہٹ جانا یہ بھی نعمت ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنے چاہیے انسان کو. کبھی نعمت کے ملنے پر انسان کو شکر کرنے چاہیے, اور کبھی مصیبت سے نجات پانے پر. دونوں نعمت ہی ہے. تو چونکہ اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات ملی ہے تو تمہیں شکر ادا کرنی چاہیے. شکر کا جو مادہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے, یہ قرآن کریم میں 136 بار استعمال ہوا ہے. مو عبرانی زبان میں پانی کو کہا جاتا ہے اور سا لکڑی کو کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ تابوت جو بنا تھا لکڑی کا تھا, وہ اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام پڑے تھے, اور پانی سے ہی فرعون نے اور فرعون کے آل نے ان کو پکڑ لیا تھا, پھر پانی سے نکال دیا تھا. تو انہوں نے نام رکھا تھا موسیٰ. پانی, منہ پانی کو کہتے ہیں, اور سا لکڑی کو کہا جاتا ہے, یا سا درخت کو بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ نام موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے رکھا ہے تو پھر بھی اس کا معنی یہی ہے. اور پھر یہ وہ توجیہ ہے کہ بات ہونے کے بعد کی جاتی ہے. نام تو پہلے رکھا ہوا تھا لیکن یہ توجیہ بعد میں کی گئی ہے. شکر کا مادہ قرآن کریم میں یہ 73 بار استعمال ہوا ہے. شکر کا مادہ, شکر کا لغوی معنی ہے موٹا ہونا, فربا اور تازہ ہونا. یہ سارے میں کہتے ہیں کہ شکرت الدابۃ, یہ جو حیوان ہے یہ موٹا ہو چکا ہے، آپ نے اس کو جو خوراکیں دی ہیں اس خوراک کے آثار اس کے جسم پر نمایاں ہو چکا ہے۔ تو شکر کو بھی شکر اس لیے کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے پر نعمت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف شکر کا ہے ظہور اثر و نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء و اعترافا، کہ جب اللہ نے کسی بندے پر احسان کیا تو بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرے، یہ شکر ہے۔ وعلی قلبه شهودا و محبتا، اور اپنے دل میں اس ذات کے ساتھ محبت کرے جس نے اس پر انعام کیا ہے۔ وعلی جوارحه انقیادا و طاعتا، اور اس کی اعضاء میں اللہ کی اطاعت ظاہر ہو جائے، اس ذات کی اطاعت کرے اپنے اعضاء کے ذریعے جس نے اس کے اوپر احسان اور انعام کیا ہے، تو یہ شکر ہے۔ زبان پر اللہ کی تعریف، دل میں اللہ کی محبت، اور اعضاء پر اللہ کی اطاعت، یہ کامل شکر ہے۔ صرف زبان سے تعریف کرنا، دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا، اور جوارح اور اعضاء پر اللہ کی اطاعت کا نہ ہونا، یہ ناقص شکر ہے۔ تو شکر کی بہت سارے تعریفات اہل علم نے ذکر کیا ہے، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ شکر میں کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز محبت المنعم، انعام کرنے والے کی محبت، احسان کرنے والے کی محبت۔ دوسری چیز نسبت النعمت الی المنعم، اس نعمت کی نسبت اس ذات کی طرف جس نے احسان کیا ہے، اس نعمت کی نسبت اس ذات کی طرف جس نے انعام کیا ہے۔ بیٹا اللہ دے دے اور اس کی نسبت بابا کی طرف، یہ کفر اور شرک ہے۔ اسی طرح ثناؤہ علیہ، اس ذات کی تعریف جس نے انعام کیا ہے۔ چوتھی چیز ذکر النعمت والاعتراف بها، اس نعمت کا تذکرہ کرنا اور اس کا اقرار اور اعتراف کرنا، واما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ نے میرے اوپر بڑے احسان کیا ہے۔ پانچویں چیز خضوع الشاکر للمشکور، کہ بندہ اس ذات کی تابع بن جائے جس نے احسان کیا ہے، اس ذات کی اطاعت اور تابع داری جس نے انعام کیا ہے۔ اور چھٹی چیز استعمال النعمہ فی رضا المنعم، اس اللہ کی انعامات کو اس کی رضا میں خرچ کرنی چاہیے، اس رب کی انعام اور احسان کو اس کی رضا میں صرف کرنی چاہیے، خرچ کرنی چاہیے، اس کی نعمت کو اس کی معصیت میں نہ لگایا جائے۔ کوئی اگر اللہ کی نعمت کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتا ہے تو یہ شکر گزار نہیں ہے، ناشکری ہے۔ لعلکم تشکرون، اور پھر اس انعام کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ پانچویں نعمت ہے اور پانچویں احسان ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کریں اس ٹائم کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی معجزات۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان یہ الکتاب کی صفت ہے، الکتاب معطوف علیہ اور الفرقان معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ میں مغایرت اور تاغیر ہونی چاہیے، تو وہ تاغیر کبھی وہ یہ ہے کہ دونوں معطوف معطوف علیہ کی ذات مختلف ہے، جیسے قرآن میں خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کیا، تو سماوات معطوف علیہ اور ارض معطوف ہے، تو دونوں کے اندر مغایرت موجود ہے، دونوں کے درمیان آسمان کی ذات الگ ہے، زمین کی ذات الگ ہے، تبھی تغییر صفت اور موصوف کے درمیان ہوتی ہے، جیسے یہ ہم پہ ہے، ذات اور صفت کے درمیان، جیسے یہ ہم پہ ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، الکتاب یہ تورات کی ذات مراد اور الفرقان اس کی صفت ہے۔ اور اسی طرح کبھی یہ تغییر صفات کے درمیان ہے، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. بسبب اللہ کی صفات ہے تو ایک صفت اور دوسری صفت کے درمیان مغایرت ہوتی ہے. تو الفرقان سے مراد تورات کی صفت, اور یہ فرقان تورات کی بھی صفت ہے اور قرآن کی بھی صفت ہے, اس لیے کہ یہ قرآن اور اس طرح تورات یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ دلیل ہے کہ آسمانی کتاب کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا فائدہ ہی ثابت ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان وہ لوگ فرق کر سکتے ہیں جو کتاب کے متعلق علم رکھتے ہیں. اس لیے حق اور باطل کی تمیز بندہ کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو قرآن کے متعلق علم ہوگا. قرآن نہیں پڑھیں گے, حق باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ آسمانی کتاب ہے, قرآن حکیم ہے, قرآن. تو جس شخص کو جس میدان میں بھی ہدایت چاہیے ہو, اخلاق میں, عقیدے میں, عمل میں, سیاست میں, اقتصاد میں, تو قرآن پڑھ لینے چاہیے اس کو. اور جو لوگ قرآن سے ہٹ کر کسی اور منہج میں, انبیاء علیہ السلام کے منہج کے علاوہ, آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کرتے ہیں تو یہ گمراہی ہے. حدیث میں صراحت ہے ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله, جو ہدایت کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں تلاش کرتے ہیں اللہ ان کو گمراہ بنا دیتا ہے. تو ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے, ہدایت کا سرچشمہ فضائل اعمال نہیں ہے, ہدایت کا سرچشمہ نووی کا بستان العارفین نہیں ہے, یا غزالی کا احیاء العلوم نہیں ہے. وہ کتابیں ہیں جن میں حق اور باطل دونوں ہیں, جن میں ثواب بھی ہے خطا بھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں سراسر حق ہے. تو ہدایت اگر لینی حاصل کرنی ہے تو پھر قرآن سے حاصل کرنی ہے. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.